mo rehintresno kegambaran swarga loka prapti suci wasing ati siroyayi kang den anti datan lewong sorot siro kang pinunjul duh gusti moho mukti sun suwici mring sejati duh karbaning sun kang kinawa pasti.